Культурнае бязмежжа. Вітаю, шаноўнае спадарства, вітаю ў культурным бязмежжы. Сённяшнюю перадачу прысвяцім поўнасцю Ніне Мацяж, якой 20 верасня споўнілася б 66 гадоў, але смерць абарвала яе жыццё ў снежні мінулага году. Перад смерцю Ніна Мацяж рыхтавала да публікацыі чарговы зборнік сваіх твораў. Вось пра гэты зборнік, які пабачыў свет у выдавецтва літаратура і мастацтва, ды пра саму Ніну будзе сённяшняя перадача. А яе гасцямі будуць людзі, якія зналі Ніну, сябравалі з ёй, якія сабраліся разам, каб адсвяткаваць яе дзень народзінаў ды пацешыцца новай кнігай. Сярод іх Геннадзь Пранєвіч, аўтар прадмовы новага зборніка «У прыгаршчах ветру», Марыя Новік, добрая сяброўка спадарыні Ніны, Тамара Лаўранчук, Святлана Варонік, Алесь Паплаўскі, Раіса Баравікова ды многія-многія іншыя. У праграме прагучаць таксама вершы і песні на словы Ніны Мацяж. А пачнём з Нінінай песні. Я шукала чараўніцу, ах, шукала, каб мяне ад варання паратавала, каб яно штодня, што ночы не кружыла, каб я цяжка так па сонцу не тужыла. Абышла я па Ўкраіны, паў зямліцы, не знайшла нідзе жаданай чараўніцы, бо яны па сонцу тужаць, або над кожнаю душой свой ворон кружыць. Я шукала чараўніцу, ах, шукала, каб мяне ад варання паратавала, каб яно штодня, што ночы не кружыла, каб я цяжка так па сонцу не тужыла. Культурнае бязмежжа. Гушкі, гушкі, нарастушкі, кій дадому давядзе. Пражыла жыццё, як птушка, след яе ў паветры дзе. Промень лашчыў, вецер гушкаў, раніў град, палохаў звер. Гушкі, гушкі, нарастушкі, нарастушкі, на павер. Наша пані Ніна, Ніна Мацяж, наша дзівосная, спеўная птушачка, высокі лёд і прыўкрасны спеў, каторай не проста ўражвае, здзіўляе, папросту зачароўвае. Пані Ніна прывітала нас усіх сваёй новай кнігай «У прыгаршчах ветру». «У прыгаршчах ветру» — такога няўлоўнага, такога нябачнага, такога імклівага, такога магутнага. «У прыгаршчах ветру», каторы можа тварыць лісцёвыя завірухі і бэзавыя завеі, каторы умее суцешыць і каторы умее патрывожыць, каторы умее паказаць чалавеку яго адзіноту, яго ранімасць. У прыгаршчах ветру, як у прыгаршчах часу. У прыгаршчах, у прынцыпе, цёпленька і утульна. У прыгаршчах з бацькамі, са сваім родам, з сябрамі, з пісьменнікамі, у прыгаршчах ветру, з матылькамі, з зеллейкам, з птушкамі, з яшчарачкамі, з яблыневым кветам, з белымі лілеямі. У прыгаршчах ветру пані Ніна Мацяж жыве айчына, Жыве слова, жыве любоў. Безмежжа. Гэтая кніга сапраўды непаўторная, сапраўды адметная. Яна складзена з хвілінаў імгненняў, гадзінаў, дзён, месяцаў, перажыванняў, роздумаў, з хвілінаў адзіноты, которая можа ператварыцца ў хараство, таму што яна дазваляе ўбачыць і аблачынку, і першы лісток, ці той лісток, каторы толькі ў лёце. Яна дазваляе гэтая адзінота ўбачыць хараство і першых, і апошніх кветак. У гэтым зборніку плён багатага жыццёвага і творчага вопыту, нектар паэзіі, назбіраны із яблыневага квету ранняй вясны, із фіялетава-чабаровых жаляў тутэйшай восені, із экзатычных кветак чужых палёў. Гэта словы Геннадзя Пранєвіча, чалавека, каторы напісаў прадмову да гэтай кнігі і каторы, відаць, апошнім часам, можа, хто ніяк найбольш учытваўся менавіта ў радкі пані Ніны, і каторы напісаў проста цудоўную прадмову пра Ніну Мацяш. Я слухаў назву гэтага зборніка «У прыезджах ветру», і мне успомніўся мой напісаны некалі даўно верш, у якім таксама ключавыя гэтыя словы «прыгаршчы». Можа, гэты верш некім чынам паможа ў гэтай задачы расказаць пра зборнік, пра тое, як ён ствараўся. Лініі душы, розуму, сэрца прапісаны на далонях рук маіх, маршчынкамі на ілбе, цёкам крыві па ўсім целе. О, як бы хацеў я далонямі рук, далоняў тваіх дакрануцца, і лбом гарачым да твайго чала нахіліцца, сэрцам сэрца тваё адчуць, усёй істотай з тваёю істотай зліцца, як вада у далонях прыгаршчах з левай і правай рук. Гэтае паняцце левых і правых рук як некага адзінства, як некага як некай сферы, у якой заключана самае важнае, самае істотнае. Вот гэта тое, што пра што сёння хочацца сказаць. Ніна Мацяш — это дачка менавіта гэтай палескай зямлі, якая можа наймацней увабрала і боль, і радасць гэтай зямлі, і надзею яе, надзею на будучыню. Палесся — асаблівая мясціна на Беларусі. Яна ніколі як бы не прэтэндавала на дзяржаўнасць, але этнаграфічна, духоўна яна заўсёды з'яўлялася нечым такім асобным. Вот некім такім матачнікам, у якім асяродкі ці карэнні вот нашай некай праславянскай даўніны, культуры нашай. Мне здаецца, што Ніна Мацяш вот гэта як бы у гісторыі Палесся новага, пасляваеннага, яна адыграла ролю таксама вот, разумееце, гэтага некага матачніка. Яна выказала найпаўней памкненні гэтай зямлі, яе духоўную сутнасць. Усё жыццё яе было ўзіраннем у твары ў сваіх суайчыннікаў. Усё жыццё яе было ўзіраннем у абліччы гэтай зямлі. Можа, яе паэзія, інтанацыя гэтай паэзіі, і нават яе глыбінная гэта лексіка, якую яна спрадоння чэрпала, дзе працавала на гэтай моўнай цыліне Палесь, стварала свой паэтычны лексікон, уключала яго ў абсягі нацыянальнай паэзіі. Можа, яна напаўней вот выразіла душу гэтага края. Пасля яе адыходу асабліва яскрава заўважаецца, што мы страцілі. Што мы страцілі, бо мы не прачыталі Ніну. Не прачыталі. Мы бачылі яе асобныя як бы зборнікі, некія этапы яе духоўнага развіцця, але як бы яе завяршэнне, апошнія гадоў яе жыцця былі некім вялікім подзвігам духоўным. Подзвігам у імя Беларусі. Яна была сапраўды як бы маці гэтага краю. Я неяк, пішучы пра яе, як бы ўпершыню суаднёс яе лёс з лёсам Ефрасіні Полацкай. Тая адкрывала як бы нашу ўсходнюю Беларусь, закладвала асновы гэтае. Ніна Мацяш у гэтым новым 20-21 стагоддзі, разумееце, выканала фактычна тую ж самую місію духоўную. Яна была і маці, яна была і дарадчыцай, яна была і сястрой, яна была і нявестай. Усе і пастасі жаночыя праявіліся у яе духоўным творчым подвігу. Асабліва як балюча і цяжка гаварыць пра гэту яе апошнюю кніжку. Вот кніжка сапраўды 14-я. Кніжка яе цэласнага духоўнага жыцця, жыццё, якое падобнае на санет. На санет. Это класічная форма, ясная, чыстая, зразумелая. Гэтая кніжка была сапраўды 14-м радком у гісторыі яе паэзіі. Эта кніжка была развітальная. Яна была развітальная адразу. Яна пісала як развітальную, таму што, відаць, як яна сама адчувала гэты свой лёс. Я это зразумеў, разумееце, калі яна прыслала, вот мне, яна пазваніла мне у прошлым годзе, мы вернуліся з практыкі, ішлі ў адпачынак. Значыць, самі раптам мне назвоніць і просіць, каб я напісаў прадмову да яе кніжкі. Это быў, канешне, незвычайны давер. Незвычайны давер, таму што гэта была Ніна, і яна прасіла напісаць прадмову да яе кніжкі. Значыць, яна давярала мне ў нейкай ступені вот тое, што яна напісала. Яна давярала свае некія думкі. І безумоўна, што я ўзяўся за гэту работу, і гэта работа была, это была работа з пасціжэння самой Ніны. Бо я перачытаў, перш чым пісаць пра гэты зборнік, я перачытаў усё напісанае ёй. Усё, уключаючы пераклады яе. І для мяне было вельмі важна, што яна перакладала, якіх паэтаў. А выбар гэты быў, феноменальным быў выбарам. Гэта былі, разумееце вы, пераклады французскіх паэтаў, значыць, саме Плеяды. Паэтаў, дзе вельмі такі яскравы нерв сумлення, годнасці. Это былі паэты, которые асмельваліся гаварыць уладарам гэтага свету горкія словы. Это было неяк вельмі важна, вельмі разумееце, глыбока ўплецена ў кантэкст нашай сучаснай жыцця, нашых пошукаў, разважанняў. Паэтэсы такога яркага, нацыянальна, разумееце, выражанага імпэту, як, скажам, Віслава Шымборская, як Ліна Кастэнка. Гэты выбар яе быў еўрапейскі выбар, на які яна раўнялася і часткай якога яна была сама. Вот, таму што гэта была школа, сапраўды была і вучэльня душы, і ступені росту яе. Яна сабрала ў гэтым зборнічку, першапачатковая задума, яна не зусім суадносіцца з кніжкай, не ўсё ўвайшло ў кнігу. На жаль, не ўвайшлі некаторыя рэчы, як бы вельмі важныя, такія, можна сказаць, рэчы інтымныя. У прыватнасці, значыць, не ўвайшло яе эсэ пра Янку Брыля. Янка Брыль для яе быў вельмі важнай фігурай, постаццю. Это быў некай ступені бацька яе, разумееце, літаратурны, маральны аўтарытэт, якога яна вельмі, вельмі шанавала. От яна гаворыць пра гэтую святлоту, узаемарадавання, што яны адчувалі сябе у адным, разумееце, духоўным полі. Ён вельмі моцна падтрымліваў яе. І смерць Івана Антоновича Брыля была яе асабістай трагедыяй. Калі вы пачытаеце вершы, прысвечаныя да гадавіны, вы адчуеце яе сум, яе жалобу. Зборнік сапраўды развітальны. Вот гэты як бы развітальны акцэнт, ён не толькі ў самой тэматыцы. Развітальны акцэнт быў перш за ўсё ў яе, разумееце, ў дыялогу з сябрамі. Дыялогу са светам і з людзьмі, які гэты свет як бы найпаўней людскім светам, які гэты свет прадстаўлялі. Тут цэлая галерэя, разумееце, вобразаў і знакамітых людзей. І людзей, разумееце вы, которые складалі яе сапраўды бліжнія колы, якім яна вельмі даражыла. Абставіны жыцця яе нялёгкага, цяжкога, яны рабілі гэтае бліжняе кола вельмі сэнсоўнае для яе, таму што тут яна знаходзіла апору, тут яна знаходзіла блізкіх сяброў, чулых, з якімі яна мала гаварыць пра ўсё. Яна пачала ствараць гэту цэлую галерею, такую, разумееце, партрэтную, і паўключала вот зборнік некаторыя вершы, напісаныя раней ўжо. Але цяпер на гэтым рабіўся акцэнт. І хацелася казаць сваё самае запаветнае слова. Разумееце, адных падтрымаць, другім даць раду, трэціх папярэдзіць. Таму што там вельмі падтэксты глыбокія, нават там, калі яна і вельмі спрыяльна і хораша гаворыць пра людзей, але там ёсць такія, разумееце, намёкі, якія папярэдзваюць чалавека. Чалавек, які збочвае з дарогі, якія можа грымнуцца, як яна піша, з вышыня ў духу і так далей. Яна перасягнула ў гэтым зборніку зямны рубеж. Рубеж зямнога існавання. Як істота духоўная, яна як бы ў гэтым зборніку гаварыла светам, які яна пакідае. Гэта размова не скончаная. Гэта размова вядзецца. Гэта размова з народам сваім. Гэта размова, разумееце, з людзьмі, з сябрамі. Гэта працяг. Працяг яе духоўнага жыцця. І пасля смерці сваёй прысутнасць стала яшчэ больш яскравай, бо яна паэтэса духоўная менавіта. Вот, гэты духоўны, разумееце, подзвіг яе заключаўся у тым, што як бы лёс прыгатаваў ёй такую сцежку. Адабраўшы яе фізічныя сілы, ён як бы раскрыў яе сілы духоўныя. Яе ўяўленні пра свет, яна абсалютна верыць у тое, што свет прадаўжаецца духоўна і жыццё духоўнае прадаўжаецца за нашым зямным парогам. Для яе аксіёма. Яна свабодна звяртаецца ў мінулае, яна гаворыць сваім бацькамі, з тымі, хто адышоў, і яна гаворыць з тымі, каго яна пакідае. Гэта гаворка працягваецца. Набліжэнне гадавіны з дня яе смерці, яно абвастрае гэты дыялог, прымушае часцей задумвацца. І нават, не разумець, адкрываецца некі містычны свет. Я некую упершыню задумаўся пра тое, што гэты вот, пра гэты ўплыў Ніны, значыць, з такое звычайнае жыццёвага выпадку. Ішоў па вуліцы, раптам мне на плячо сеў матылёк, каляровы матылёк. Дзіўна, кругом хадзілі людзі. Гэта было такое насычанае жыццё, я ішоў проста па горадзе, ён сядзеў у мяне і не рухаўся. Я прайшоў 200 ці 300 метраў да кіоска газетнага. І толькі калі запытаў газету «Наша Ніва», ён успрыхнуў і паляцеў. Мне падумалася, гэта яна. Гэта яе некі напамінак. Бо куды ён паляцеў? Бо жыццё без яе, жыццё без яе бясколернае, жыццё без яе чорна-белае. І толькі ўсе разам мы можам зрабіць гэты свет каляровым. Шэры буры верабейка, верабеешка, прыжывіся ў маім садзе там капеечку. Ну навошта верабейку тыя грошыкі, да садок сам па сабе такі ўжо гожанькі. Сонце зяе, аж не глянуць, вочкі слепяцца, а на голі кветак квету так лепіцца. А на кожным на лісточку на зяліначцы, ды яменцікам звісае парасіначцы. І прынадай прытуляе дзіўна зыкае. пташиночка чирикає, поскакала, полетала шматі трошечки, что за дева тут ни семечки, ни мошечки. Захотелося напиться веробейчику, а рассажу не роса, крышталька мечики. Узвунала недоуменно рыхогучная, зелки, кветки, древо, солнце, все тут штучное. И принадой притуле дивна зикає, обживає сад, птушиночка чирикає. Тузануся шире бури в небо синяє, марна лапки вже облутані, засилені. Як подкошений звалився веробеєчка, а не волі в небо раки, ні копеєчки. І принадай притуле дівна зикає, обживає сад, птушиночка чирикає. Шери бурий веробійка, веробеєчка, приживися в моїм саді, дам копеєчку. Культурне безмежжя. Ось я зараз так старалася згадати, коли ось була наша перша зустріча з Ніною. Ну, по-перше, так отрималося, що мені як заочно були в одним літоб'єднанні Берозовським. Це був маяк комунізму, керував літоб'єднанням Євген Васильович Сяленя. Як за Лесем Розановим, ми, по-моєму, з 9 класу туди ходили. Я жила в Берозі, Розанов приїжджав туди з Сяльця. А Ніна, напевно, тільки починала друкуватися на сторонках, тому що, напевно, перший раз ми з нею зустрілися, але вже як з відомою молодою поеткою. Це була пізня осінь, листопад 71-го року. Все це було в Нівах, це була стара Нінина хата. Я вже докладно не пам'ятаю, хто з її сестер, але така зусім молоденька Ніна. Ось вони з сестрою так пригоже співали, це були такі пригожі пісні. Помню, принесли, вже були мочені яблуки Антоновки, вельми смачні. І ось це була така наша вельми, саме-саме перша зустріча, що називається знайомство. Берастейщина – особливий край. Гэта іншыя людзі, гэта іншы менталітэт у людзей. Гэта сапраўды загадка. Дзякуючы гэтым балотам палескім існуе так званая бэзавая радыяцыя. Тыя выпарэнні, якія выходзяць з балотаў, што гэта ўздзейнічае на псіхалогію чалавека. Таму людзі, яны амаль усе ў добрым сэнсе валодаюць нейкімі псіхалагічнымі, вось такімі, нават не ведаюць, што ім уласцівы гэты дар. Вось чаму на Палесі гэтак многа было заўсёды знахараў, знахарак. Вось чамусьці на Палесі лекавалі і пералякі, і іншыя хваробы. Нават тыя, якія, так сказаць, не паддаюцца медыцынскаму лячэнню. Вось гэта ёсць толькі на беларускім Палесці. Мне думаецца, што вось гэтая кніжка, яна ва ўсіх адносінах выдатная кніга. Па-першае, цудоўнае афармленне, якое вельмі стасуецца да зместу кнігі. Уяўляеш, наколькі крохкае жыццё чалавечае, калі вось яно ў прыгаршчах ветру, калі яно вось разлюлянае гэтым ветрам, раскалыханае, жыццё чалавечае, як дзьмухавец, яно вось так во, разлятаюцца дні, гады, і таму вось гэты вобраз дзьмухаўца пад ветрам, чалавек сатканы з духу свайго, таму што духам ён любіць, духам ён узносіцца да самых высокіх пачуццяў, духам ён адчувае цеплыню, духам ён прынікае да самых блізкіх. Вось у гэтай кніжцы, я вам скажу, у мяне нават слёзы на вачах былі, верш, не кожны паэт, дарэчы, пра гэта згадае і пра гэта напіша «Апошні дзень зямнога жыцця бацькі». Вельмі глыбокі верш, вось я прачытала гэты верш і адразу мне згадаўся «Апошні дзень майго бацькі», а прачытае нехта другі, трэці, дзясяты, і ён згадае «Апошні дзень». Я быў першы дзень жыцця бацькі калісьці давно, які потым ёй даў жыццё. І вось на яе вачах апошні дзень бацькі. Менавіта Ніне выпала быць ахоўніцай, духоўнай ахоўніцай вось усяго Бярозаўскага краю і, напэўна, усёй Берасцейшчыны. Настолькі яна ўсё ўспрымала духам, настолькі яна ўсё ўспрымала душою. Бярозаўшчына. Ну, гэта вось Ніна, гэта менавіта тут пануе Нініна вышыня, Нініна шырыня. Гэта ўсё гаворыць пра тое, наколькі моцная сіла чалавечага духу. Слова, яно заўсёды яднае людзей, і слова можа раз'яднаць людзей. Вось гэтая магічная, непаўторная сіла слова. А вось гэтыя вершы, гэта сапраўды як палёт духу. І вось калі чытаеш вось гэтыя вершы, потым чытаеш пераклады з французскай паэзіі, лепшай французскай паэзіі, потым чытаеш пераклады з Ліны Кастэнка, яны выключна вось адно цэлае. Няма адчування, што вось гэта пераклад, што вось гэта паэт, яны настолькі злітныя. Гэта гаворыць пра тое, што Ніна Мацяж, яна належыць не толькі Бярозаўшчыне, не толькі Берасцейшчыне і не толькі Беларусі. Яна належыць, ну, ўсёй нашай зямной цывілізацыі. Яна паэтка еўрапейскага вось такога, такой плыні. Яна ўваходзіць у сусветную паэзію вельмі арганічна, вельмі натуральна. Прычым, безумоўна, гэта ўсё будзе спасцігацца гадамі, дзесяцігоддзямі. І нарэшце прыйдзе той час, калі, скажам, то Ніна як паэтка, яна нічым не саступае Шымборскай, а, магчыма, нават больш арганічная ў нечым, больш моцная сваім духам. Таму што заўсёды пераклады робіць паэт, перакладае роўнага сабе, інакш ніякай перакладу не атрымаецца. І ён гэта інтуітыўна адчувае. Таму мне думаецца, што гэтая кніжка менавіта тая кніга, якая будзе перажываць часы, над якою проста не валадарыць час. А потым, ну, вельмі многа тут такіх шчымлівых радкоў, ну, гэта толькі трэба было ведаць жыццё Ніны, гэта трэба было ведаць яе мужнасць. На такую мужнасць, якая жыла ў Ніны, не кожная жанчына здольная. Ну, вось, скажам, верш «Роспач». І, напэўна, гэты верш напісаны ў хвіліны роспачы. «Як жыць, калі няма як жыць? Устаць у рост, ісці, дзе заманецца, рабіць, што ўмееш, што да рук хінецца. Як жыць, калі няма табе, як жыць? А жыў бы ж, нават цераз не магу, каб нехта, хоць адна душа жывая, як крыж, давалакла цябе да краю. ожыў бы нават. Цераз не магу, каб там, на краі тым, на тым лязе, дзе дух адпрэчыць, спрыкрылае цела падзячыць, што цябе, як ліст жаўцелы, навек віхор, Бог ведь куды знясе. Вось уявіце, якая глыбіня вось гэтых радкоў, каб там на краі тым, на тым лязе. І уявляеце, навек віхор, Бог ведь куды знясе. Вось тыя самыя прыгаршчы ветру. Я ўсё сваё жыццё цябе шукала, гадамі шла праз морак і праз боль, як быццам верыла, як быццам знала, што не мінуча стрэнуся з табой. Здаецца, скуль было б той веры брацца, пры ўсведамленні рады тут няма. Ды нешта ўсё загадвала трымацца, ды нешта цвердзіла ўсё не дарма. Як іян тугі правеславала, я тысячу пустынь перабрыла, і тысячу надзей там пахавала, і вось знайшла я ўсё ж цябе, знайшла. О, толькі не пакінь, не адступіся, прымі мяне, прызнай, не абыдзі. Цяпер ты ўсё мне і мой дол і высі, вясёлку свету белага вярні. Падломваюцца ад дарог калені, вось-вось лісточкам сэрца абляціць. Не адступіся больш з такім маленнем, няма мне да каго ўжо ісці. Як іян тугі правеславала, я тысячу пустынь перабрыла, і тысячу надзей там пахавала, і вось знайшла я ўсё ж цябе, знайшла. І вось знайшла я ўсё ж цябе, знайшла. Культурнае бязмежжа. Гарнуся да светлай душы тваёй, яна такімі словамі заканчвала кожны свой ліст да мяне. Першае знаёмства адбылося тады, калі Уладзімір Андрэевіч, Васіль Жукович і Ніна Мацяж, і яшчэ адна яе сяброўка, Люда Ястрабава. Яны прыехалі да нас у Высокае. Уладзімір Андрэевіч выйшаў з машыны і гаворыць: «Ну ідзі, паручкайся з Нінаю». І вось у той дзень я ўпершыню так блізка убачыла, пазнаёмілася з Нінаю. І пасля гэтага мы час ад часу сустракаліся ва ўніверсітэце. Ну і пасля розныя імпрэзы таксама нас зблізілі. Перапіска скончылася 22 лістапада, калі яна павіншавала мяне з юбілеем, а мы з ёй аднагодкі. Яна прыслала мне свае цудоўна вырабленыя карцінкі з пёрак, зязюлі і голуба дзікага, якія ёй выслала, а яна зрабіла такія у японскім стылі прыгожыя вельмі карцінкі. Гэта такі ўспамін цудоўны. Культурнае бязмежжа. лісцёвая завея кружыняе, заплюшчу вочы, і мяне няма. Душа ў такой аддалечы лунае, як быццам і не ведала ярма, што вера аднагняло без перастанку, ды ўкараняла несмач і тугу, як смецце здзьмухну посвіст берасцянкі ва ўзрушанага верхавецця гул. Там радасна куляецца вятрыска, утворыць берасцянцы бас дудой, і падалісту залатая пыска цалуе неба ўзнёсласці маёй. Лісцёвая завея кружыняе, заплюшчу вочы, і няма мяне. Душа ў такой аддалечы лунае, куды зямное смецце не сягне. Правду кажуць, што ў поцемках доля брыдзе, бо не раз і не два спатыкнецца. Хоць магічны ліхтарык даецца, тая ўсмешка, якая на вуснах цвіце, а карэніца в самінькім сэрцы, тая ўсмешка, якая на вуснах цвіце, а карэніца в самінькім сэрцы. Як багата людзей умрола на ўзмрок, страху злосці або нараканняў, ні сабе, ні камусьці блукання не пасвецяць ні паблізу, а ні здалёк. Пераслеплыя да шкадаванняў, не пасвецяць ні паблізу, а ні здалёк. І раслеплыя да шкадавання. І як мала між люду такіх, хто ва власнай хадзе па выбоях зберагае як найдарагое чысты вогнік свайго міласэрдзя да ўсіх. Сама ж свеціцца хто дабратою, чысты вогнік свайго міласэрдзя да ўсіх. Сама ж свеціцца хто дабратою, але вось ён нябесны ці дар, ці заклён. Покуль ляжаш грудочка пад сосны, аддавайся жыццю светланосна, і цвіце тая смешка, якая спакон. Знак абранасці тайнай дзівоснай, і цвіце тая смешка, якая спакон. Знак абранасці тайнай дзівоснай. Культурнае бязмежжа. Некалі абіраючы Ніну Іосіфовну сакратаром нашай пісьменніцкай суполкі, мне, як сябру гэтай суполкі, здавалася, што гэта будзе на карысць не толькі нам, а і ёй. Мінуў час, і мяне даймае пачуццё нейкай віны, мо мы гэтым самым крокам, узвалюючы на яе цяжар нашых няўдач, нашых праблемаў, паменшылі яе жыццёвы лёс. я ліставаўся з Ніной Осіфавнай, хто з ёй не ліставаўся. Яна аддавала сваё цяпло многім з нас. У яе адным вершы, яна апошнім часам часта яе наведвае маці, яна прызнаецца: «Жыццё стамляе, мама, не стамляе і не стамляюцца любоўю». Вось гэтую любоў яна аддавала нам, не шкадуючы. Апошні ліст, які я атрымаў ад яе, датаваны 15 снежнем. У ім было ўсё: пра прэзентацыю нашай сумеснай кніжкі, пра сумесную прэзентацыю рукапісы, тады ўжо ляжалі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», непакой пра прэзентацыю анталогіі перакладаў Міхася Скоблы, непакой пра нашу сябрыну, пра нашы справы, і ніякіх згадак, ніякіх намёкаў пра абвастрэнне сваёй хваробы. А 19 снежня яе не стала. В ноч з 19 на 20 верасня мне яна впершыню за гэты час, калі яе не стала, прыснілася. І прыснілася яна, што адметна, без інваліднай каляскі, за сталом і са шчаслівай усмешкай, з кнігай у руцэ. Мы шмат аб чым гаварылі. Я не памятаю дакладна, пра што гэтыя былі размовы, але я памятаю гэту шчаслівую яе усмешку. І мне падалося, і хочацца верыць, што хоць там у яе ўсё будзе нармальна. Сказать вам ты не смею, и коли позерк позеркам зловлю, я птушаня сполохана не мею, я не кахаю вас, я вас люблю. Як птушаня спалохана не мею, я не кахаю вас, я вас люблю. Святла, што падарылі, не растрачу, і шчырых слоў ніколі не згублю. Нашто журба у тёплых зрэнках вашых, я не кахаю вас, я вас люблю. Нашто журба у тёплых зрэнках вашых, я не кахаю вас, я вас люблю. Гэтая песня недасказаная. Яна пра душу, якую так хацелася раскрыць, так разгарнуць перад людствам, і якая не зусім да канца свае пялёсткі раскрыла. Я не кахаю вас. Я вас люблю, Ніна Мацяш. Недаравальна ахвярую всім, на што ну аніяк правоў не маю, каб вам сказаць хоць позіркам адным: я не люблю, я вас кахаю. І ў тым дыханні, што вясна дае, і ў апантанай зеляніне гаю, для вас шапчу, для вас, для аднае: я не люблю, я вас кахаю. І можа, гэты свет не для мяне, я, можа, ў тым лятункамі вітаю. Маё прызнанне вас хай не міне: я не люблю, я вас кахаю. Заручаная даўніною, з тутэйшым краем, як і мы, шчыруе ластаўка вясною, адпрэчваючы ў ціск зімы. Каб перад золлю непазбежнай, перад глухой навалай хмар, загартаваліся належна моц крылаў дух любові дар. І птушачцы малой вядома, што нам свядома трэба знаць: адно любоўю можна стому жыццё і скон свой апраўдаць. Адно любоўю можна стому жыццё і скон свой апраўдаць. Луч вон няздрадліва святлістым забжытай родам стараной, дзе восень спелым вольным лістам кружляе ўжо і надо мной. Ах, ластавачка. Культурная безмежжа. Ну што, верш «Сінічка»: сацінавая спаднічка, саламяная завушнічка, малая моя сястрычка, такая няўседа, пстрычка, з палічкі ды на палічку носіць сваю кантычку, а ў ёй дзве-тры ноткі, драбнічка, для ўсмешкі маёй рукавічка. Дзякуй, сінічка. Я сумую па паніне, я хачу пачуць яе голас, я хачу да яе прыгарнуцца, я хачу з ёй пабыць, як раней у падарожжы. Яна суцішае мяне, кажа: Мар'ячка, так ёсць. Яе новая кніжка, яна нас усіх прыгартае, прытуляе, люляе, люляе сваім словам, пяшчотным і мудрым, ціхім і голасным. І у гэтую восень залатую яна да нас вяртаецца і апалым лістком, і пер'ячкам птушкі знаёмай і незнаёмай, бо сама пані Ніна была пры жыцці тут, на зямлі, так моцна знітаваная з гэтым краем, з зямлёю, з людзьмі дарагімі. Але таксама моцна яна была знітавана з небам. Яна збірала пер'ячка, знаёмыя людзі, дзеткі, приносілі ёй пер'ечкі. Мне здаецца, она ўспрымала гэта як пасланне нечай душы. І з гэтага пер'ечка яна тварыла ўзоры. Яна распавядала, стварала філасофскія карціны, якія мы яшчэ будзем расчытваць, але яны ёсць. Яна ратуе нас этой сваёй кніжкай чарговы раз, не апошняй кніжкай, за ёй будуць новыя. І сёння яна так жыва і так хораша жыла в словах усіх людзей, хто тут ёсць, хто гаварыў, хто спяваў, хто маўчаў. Безмежжа. Ворот кружит. кружила, каб я тяжко так по солнцу не тужила, каб я тяжко так по солнцу не тужила. Люблю тебя.